kibriting soyasida umidlarim ko'milgan, ko'zlaring qorasida mening sevgim cho'milgan, ikki o't orasida yonib o'tmoq taqdirim. Tonglar sensiz endi kech uyg'onaman dard bilan, yuragimda g'alayon to'lg'onaman dard bilan, qoldim faqat or degan ko'zlari ko'r mard bilan. Sen meni kisan deb aytolmayman shukronam, endi sira yoningga qaytolmayman shukronam. Sen meni kisan deb aytolmayman shukronam, endi sira yoningga qaytolmayman shukronam. Ruhim kunlarni sanab, jonim g'amlar yutadi, yor-yor aytib qo'shiqlarim yuragimdan o'tadi. Bir kuni muhabbatim seni unutadi. Ming bo'lak bu dilginam, ko'ksing aro bir qismi, dil yarosi bitmasdan kuydirar jonu jismim. Qo'lingda so'nggi xatim, qalbingda mening ismim. Qo'lingda so'nggi xatim, qalbingda mening ismim. Sen meni kisan deb aytolmayman shukronam, endi sira yoningga qaytolmayman shukronam. Sen meni kisan deb aytolmayman shukronam, sira yoningga qaytolmayman shukronam.